Gelegenheidsduo en het is nog een mooi liedje ook. Je hoorde Giorgio Moroder en Joe Esposito. Dat klinkt een beetje als een shawarma tent, maar het is toch echt iemand die prachtige muziek kan maken. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En dan gaat hij weer een goed gevuld programma vanavond, mogen we wel zeggen. Een aantal nogal afwisselende onderwerpen. We hebben bijvoorbeeld zometeen aandacht voor een speciale prijs. Die is gewonnen door de gemeenten Goeree, Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Veerne en West-Voorne. Het is een hele mond vol, maar het gaat ook over heel wat. Want ze hebben een hele belangrijke prijs gewonnen op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid, groenheid. FN, vul maar aan, vul maar aan. En als het over dat onderwerp gaat, dan hebben we natuurlijk een specialist daarvoor. En dat is Alfred Blokhuizen. Die komt zometeen hier even langs en gaat ons wijzer maken over dit opmerkelijke voorval, mag je het wel noemen. Een eentje verderop in het programma, dan is hij er weer, onze speciale maandaggast. Dat is Midas Dekkers. Hij gaat weer een prachtig verhaal vertellen over iets wat met het dierenrijk te maken heeft. En hij houdt het heel bescheiden deze keer, een klein beestje, het bananenvliegje. Maar het is natuurlijk weer, zoals we dat van Midas gewend zijn, een groots verhaal. En afgelopen vrijdag was het Internationale Vrouwendag. Daar kijken we ook nog even op terug, doen we samen met Arend Westdijk. Die daarover een gesprek aangaat en met wie dat dan is, dat hoor je lekker zometeen wel. En natuurlijk in deze late avond heel veel muziek. Picking up the pieces of my sweet shattered dream.

les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. And when a child is born into this world, Seven Seconds, maar duurde volgens mij toch wel ietsje langer. Naast mij aangeschoven is Alfred Blokhuizen. Goedenavond Alfred, volgens mij niet geheel onbekend met dit programma. Ach. Hoe dan ook. Nou, er is iets aan de hand op het gebied van groen, natuur, milieu, prijzen, weet ik veel. En daar ga ik mij niet mee bemoeien, want daar weet jij alles van. Vertel het eens. Ze wist het natuurlijk al lang. De Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Gewoon de mooiste natuurbestemming wereldwijd. Het Nederlandse deltagebied kenmerkt zich door uitzonderlijk en ongerepte natuur. Vlakbij steden als Rotterdam, Breda en Antwerpen. Daar vind je een echte groene oase. Maar nu is er ook die erkenning. Tijdens de ITB-beurs in Berlijn werden namelijk Goeree, Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Veren en Westvoorne benoemd tot de beste duurzame natuurbestemming wereldwijd. Ik ga erover praten met een zeer trotse wethouder die nog op de beurs rondhangt. Thea Bot, wethouder op Goeree, Overflakkee. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Bot, u bent met uw gemeente en drie andere gemeenten in een prachtige prijs gevallen. Welke prijs is dat? Dat is de Best of Nature Destination. En dat is een internationale prijs die door de organisatie Green Destinations wordt uitgereikt. En er wordt elk jaar gekeken naar wat is de beste natuurbestemming, op zijn Hollands gezegd, zeg maar. En daar zijn wij met drie andere gemeenten voor uitgekozen. We waren genomineerd en we hebben ons succes naar toe horen gekregen dat we de eerste prijs hebben gewonnen. Ik hoor een feestgedruis achter u. Ja, het is hier ook wel een feestelijke gelegenheid. We zijn daar heel trots op. Ook met andere gemeenten staan we eigenlijk al na te genieten van het uitreiken van de prijs. We werden op het podium geroepen en drie bestemmingen waren genomineerd. Waarvan één uit Ecuador en de andere in Amerika. En de Dutch Coast is uitgekozen. En dat zijn dan dus vier gemeenten, Westvoorne, Goeree, Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Veren. Ja, u bent dus benoemd tot de beste duurzame natuurbestemming wereldwijd, hè, om het maar zo te vertalen. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Nou, er is een jury en die kijkt naar een aantal aspecten van hoe je omgaat met je afval, hoe je met je toeristische bestemmingen omgaat, wat voor eisen stel je aan je accommodaties, hoe hou je je stranden schoon. Nou, dat soort zaken allemaal. En waar het nu om gaat is de natuurgebieden. Wat voor natuurgebieden heb je? Hoe worden die geprobeerd zo optimaal mogelijk te gebruiken? Zodat ze niet... We hebben de natuurgebieden namelijk niet afgesloten, de meeste. Dus mensen mogen erin. Maar dan is het wel heel belangrijk om de balans daarin te houden. Dat je ze wel kunt laten genieten van de natuur. Maar dat het geen belasting voor die natuur mag worden. Want dan gooi je het kind eigenlijk met badwater weg. Want te veel belasting op het natuurgebied is ook niet goed. Dus nou ja, en daar zijn we, alle vier de gemeenten zijn daar heel druk mee bezig om die balans steeds toch voor ogen te houden. En ook proberen om die balans ook niet te verstoren. Wat vond de jury van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust? Ze vonden vooral dat wij, juist wat ik net zei, die balans, dat vinden dat we daar goed mee bezig zijn. En dan vooral op het gebied van ecologie, economie en het sociaal aspect, dat we die drie elementen heel goed met elkaar kunnen verbinden. Dus we willen mensen laten genieten. Maar, en ondernemers mogen er geld aan verdienen aan het toerisme. En mensen mogen genieten, maar het mag niet ten koste gaan van de natuurgebieden. En die balans, ja, volgens de jury zijn we daar goed mee bezig om dat ook vorm te geven. Heeft men ook gekeken naar die prachtige paradijsvogels bij u, de flamingo's? Dat weet ik nou eerlijk gezegd niet. Dat zou, kijk, ik heb het juryrapport verder nog niet inhoudelijk gezien. Want we krijgen dan een hele korte terugkoppeling op het podium. Maar we hebben nog niet gekeken van wat hebben ze nou precies inderdaad er echt uitgehaald. Het zou zomaar kunnen. Want het is natuurlijk wel bijzonder, de flamingo's in het Grevelingenmeer. Die elk jaar in de winter weer komen overwinteren. Maar ik ga ervan uit dat ze meer en breder hebben gekeken, hoor. Dus we hebben heel veel mooie natuurgebied in onze kuststreek. Wat kunt u met deze prijs eigenlijk en met deze eervolle vermelding? Ja, we gaan er straks naar kijken hoe we dat ook met z'n vieren kunnen doen. Maar wat wij zelf als Goeree-Elfenkening al hebben gezegd, en dat willen we ook wel heel graag met z'n vieren, dat we met de natuurorganisaties, dus de eigenaren en de beheerders van de natuurgebieden, willen gaan kijken van hoe kunnen we dat nu nog eens wat extra accentueren. Nou ja, dat we internationaal dus echt zo ook beoordeeld zijn. Hoe we dat eigenlijk in de markt kunnen zetten. En voor hen ook, voor hun achterban. En voor de mensen die graag in de natuur zijn. Hoe we dat zeg maar voor het voetlicht kunnen brengen. Maar bent u dan niet bang dat er dan nog meer toeristen komen en dus eigenlijk die natuur dan weer verstoren? Nou, dat zal de uitdaging zijn inderdaad. Omdat je kunt het natuurlijk heel erg promoten. En dat zou met een gevolg kunnen zijn dat er meer toeristen naartoe gaan. Waardoor er meer belasting optreedt. Ja, en dan hebben we dus eigenlijk wel zijn we schatplichtig, vind ik zelf, spreek ik even voor onze gemeente, dat we daar wel schatplichtig in zijn om dat wel te zorgen dat dat niet gebeurt. En daar hebben de natuurorganisaties heel hard bij nodig. Ja. Daar zijn zij juist goed in. Dus we zullen dat echt met elkaar moeten doen. En ook met onze eigen inwoners. Vaak weten onze eigen inwoners nog niet eens wat voor mooie natuurgebieden we hebben. Dus ook hen moeten we daar heel duidelijk bij betrekken. Ik zou zeggen, geniet van deze prachtige prijs. En hou het mooi, zeker op Goeree Overflakkee. Ja, gaan we doen. En we gaan nog even nagenieten. Goed. Thea Bot, wethouder van Goeree Overflakkee. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Ton rire ou ton chagrin. que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a, elle a. Ce je ne sais quoi. Que l'autre n'en pas. Qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a. Elle a, elle a, elle a. Elle a, elle a. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Your commander, it's your cadet. I'm only a rookie and you're a vet. I got this ship, it's kinda like my car. Your commander, new to the game, it's called survival. What's my name for this mission behind bars? But don't you know, it's getting kinda strange. Your Mars needs warmer, can that be your range? Oh, you best buckle up before you hit the roof. Needs woman, needs woman too. Climb aboard with the speed of light. See the stars before it gets night. Hang on tight, Earth's gonna move. He's a commander, it's your cadet. I'm only trying, but not quite the yet. Got this cause it kinda seems so far. Don't you know, it's getting kinda strange. Mars needs warmer, can that be your rain? Oh, you best buckle up before you hit the roof. Mars needs warmer, needs woman too.

voel ik zelf misschien de meeste pijn. Er is te veel gebeurd voordat ik begreep dat niets op de wereld ons eigendom blijft. Dat men niet steeds moet vragen om meer dan er is, of dat je zelf ooit nog geven wil. Vergeef me dat ik dit nooit heb gezien, vergeef me als je kunt nog vandaag. Want van elke wond die ik je aangebracht heb, voel ik zelf misschien de meeste pijn. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. So staat altijd garant voor leuke muziek, toch? De Level 42 en Take a Look. En daarvoor de Duitse Reinhard May, die zo leuk kan zingen in het Nederlands. Ik ken hem wel met Goedenacht, Vrienden. Afgelopen vrijdag was het de Internationale Vrouwendag. Dat zou het eigenlijk gewoon het hele jaar moeten zijn natuurlijk. Maar goed, daar hebben we dan toch een speciale dag voor. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Daarvoor hebben we uitgenodigd Arend Westdijk. En dan zul je wel zeggen, ja, dan is het Internationale Vrouwendag en dan nodig je Arend Westdijk uit. Maar wees niet bang, want Arend gaat spreken met een mevrouw. En met wie? Dat hoor je zo meteen wel. Eerst ga ik je nog vermaken met Rick Astley. She's taken my time, convince me she's fine. But when she leaves, I'm not so sure. It's always the same. Wesley hoorde je en Cry for Help. Oh, dat is niet zo mooi natuurlijk. Ja, ik kondig het net al aan. Arend Westdijk, die is hier bijgeschoven. Goedenavond, Arend. Afgelopen vrijdag de Vrouwendag, maar daar zit een heel verhaal omheen. En daar ga ik mij niet aan schuldig maken. Dat laat ik aan jou over. Maar leg eerst nou eens uit, hoe zit dat nou precies in elkaar en waar gaat het over? De Raad voor het Openbaar Bestuur, kortweg ROB, is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen rijk, gemeente en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. De ROB beziet het functioneren van de overheid vooral vanuit het perspectief van de burger en het vertrouwen van de burger in de democratie. Leden hebben publieke functies of zijn bijvoorbeeld wetenschapper op dit gebied. Houri Sahin is sinds kort lid en schreef onlangs haar eerste blog voor de ROB. Goedenavond, Houri Sahin. Goedenavond. U heeft een blog geschreven over toch de verplichting om meer vrouwen actief te kunnen maken in de politiek en het openbaar bestuur. Wat is de kern van uw blog? De kern van mijn blog is dat we nu echt vaart moeten maken met meer vrouwen in de politiek. En dan ook in alle bestuurslagen dat ze voldoende vertegenwoordigd zijn. Het is dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht. 100 jaar geleden hebben vrouwen ervoor gestreden om te mogen stemmen. Mm-hmm. En ik vind dat het aantal vrouwen in de politiek als volksvertegenwoordiger helaas stagneert. En ondanks alle mooie inspanningen, goede acties van vrouwenorganisaties, ook inspanning van politieke partijen, zie je dat er niet echt de vertegenwoordiging goed verdeeld is. En waarom is het dan nu code rood? Waarom schrijft u op dit moment deze blog en niet bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Ik schrijf die blog nu omdat het 100 jaar kiesrecht is. En dat is voor mij de aanleiding om nu zeg maar zelf ook in actie te komen. Toen ik zelf in 2002 politiek actief werd. En als we kijken nu naar 2019, zie ik geen grote groei. En ook prominente vrouwen zoals Nelly Kroes, die geeft ook aan als we nu wachten dat het vanzelf gaat, gaat het wel misschien 2 eeuwen duren. En ik vind dat we onze voorgangers die ervoor gevochten hebben, maar ook vooral ook de toekomstige generatie, zijn we gewoon verplicht om een wettelijk vrouwenquotum in te voeren. Want dat klinkt heel radicaal, maar je ziet dat in een aantal andere landen dat al wel bestaat, zoals België. En je ziet dat het aantal vrouwen dan ook als volksvertegenwoordiger toeneemt. En waarom zou dat niet in Nederland kunnen, denk ik dan? Ja, en waarom is dan die verplichting nodig? Nou, die verplichting is nodig omdat dus die inspanningen tot niet tot het juiste resultaat halen. En dan kan je kiezen voor een wet en regelgeving om dat toch wel te veranderen. En later als het goed gaat, dan kan dat weer ongedaan worden gemaakt. Maar nu gaat het te langzaam. Terwijl er ontzettend goede vrouwen zijn, als je vrouwen... Er zijn net zoveel veel mannen, of mannen, vrouwen als mannen die ongelooflijk veel capaciteiten hebben. Zeker. En die dat ook leuk vinden. Dus waarom doen we het gewoon niet? Ja, de reden dat ik het ook vraag is omdat u noemt natuurlijk voorbeelden zoals Aletta Jacobs en de in de tijd in Barendrecht woonachtige Suze Groeneweg. Die heeft ook echt voor hun positie gestreden. En u bent zelf daar ook een voorbeeld van. U heeft daarvoor gestreden en u bent nu ook politiek en bestuurlijk actief. Waarom is dat dan niet genoeg? U had kennelijk ook geen steuntje nodig. Ja, nee, het is allereerst fantastisch dat vrouwen, maar ook voor andere mensen, voor andere rechten strijden. Dat is gewoon hartstikke goed en dat is belangrijk voor onze democratie. Maar soms helpt het niet alleen. Dus dan zal je toch op een gegeven moment tot een wet en regelgeving moeten komen om dat te gaan veranderen. En je ziet dat rondom alle verkiezingen politieke partijen steeds beloven om goede lijsten te maken. En bij sommige partijen lukt dat wel hoor, maar niet bij alle partijen lukt dat. Gaat dat goed? Dus vandaar dat ik vind dat we in het openbaar bestuur, waar echt belangrijke besluiten worden genomen bij gemeenten, bij provincies, bij het Rijk, bij de waterschappen, dat er voldoende vrouwen vertegenwoordigd moeten worden. Dat is goed voor onze democratie. En nou kunnen we niet in de toekomst kijken, maar verwacht u dat er binnenkort wel zo'n verplichting tot een evenredige verdeling gaat komen? Of? Ik verwacht het op dit moment, als ik kijk naar de politieke context, dat niet snel gaat gebeuren, helaas. Maar het is wel goed, hè, zoals ook andere vrouwen vroeger daarvoor hebben gestreden voor hun rechten, dat vrouwen zoals ik dat ook noemen. En ik ben ook absoluut niet de enige. Er zijn verschillende vrouwenorganisaties die dit ook heel graag willen. Ik heb het ook tijdens het symposium van de Nederlandse Vrouwenraad ook genoemd. En ik dacht, hoe gaan ze daarop reageren? Maar de reacties waren echt heel positief. Dank u wel voor uw toelichting, Houri Sahin. Graag gedaan. The Eagles. Ach ja, die mogen eigenlijk ook niet ontbreken in het programma als dit de late avond. De hele papierwinkel zit er wat mij betreft erop. Dat kan allemaal in het vierkante archief. Morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering van ditzelfde programma, maar dan met onze Bert de Wolf. Als je dit programma nog eens een keer wilt terugluisteren of veel eerdere afleveringen van de late avond, dan raad ik je aan om even te gaan kijken op onze website. Heel simpel, delateavond.nl. En daar kun je precies lezen hoe je dat allemaal kan doen. En er staat natuurlijk nog veel meer over dit programma, ook over Facebook. En nou, kijk maar, dat lijkt me gewoon het makkelijkst. Ik wens je een hele prettige nacht en wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. She was always thinking that the others were the losers and that they could never kill her. The official world, now welcome to the papers and the phones are waiting there for you. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. Queuing up for counter, she was standing there for hours and then someone told her it is closed. Bureaucrat, tired hat, disappearing like a ghost. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. Didn't work at all. She couldn't stand a fall.